Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 20 februari. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of Nederland zelfstandig sancties kan opleggen tegen Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever die geweld gebruiken tegen Palestijnen. EU-ministers probeerden in Brussel tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. De meeste landen zijn voor, maar voor sancties is goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig. EU-buitenlandschef Borrell probeert de lidstaten alsnog op één lijn te krijgen, maar demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken wil daar niet op wachten. Door een datalek bij juweliersketen Brandfield waren van 60.000 klanten gegevens in te zien, meldt BNR na eigen onderzoek. Een online reservekopie van bestellingen van 2018 tot en met 2020 was op een publiek toegankelijke server geplaatst. Kwaadwillenden zouden met het inzien van deze gegevens bijvoorbeeld klanten kunnen benaderen en oplichten. Brandfield heeft het datalek vrijdag gedicht en gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. De juweliersketen onderzoekt nog hoe lang de gegevens op straat hebben gelegen. Grote wielertoertochten mogen toch door de gemeente Vaals. Het college van burgemeester en wethouders wil de toertochten met duizenden deelnemers weren, omdat die overlast zouden geven. Maar de gemeenteraad van Vaals heeft unaniem tegen dat voorstel gestemd. Er is een aangepast plan aangenomen waarin ruimte blijft voor onder meer de Amstel Gold Race, Limburgs mooiste en ook andere grote toertochten. Het aantal wielertochten dat jaarlijks door de gemeente Vaals mag gaan is wel gelimiteerd. Voor de kust van Jemen dreigt een Brits koopvaardijschip te zinken na een aanval van Houthi-rebellen. De bemanning is opgepikt door een ander schip. Als het koopvaardijschip ten onder gaat, is het de eerste keer in de Gaza-crisis dat Houthis een schip tot zinken brengen. Het weer, droog en opklaringen, het koelt af tot een graad of 4. De ochtend begint met zon, maar vanaf de middag bewolkt en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gezellig, vermoeiend, bijzonder. Het ouderschap verdient meer woorden, zowel in het dagelijks leven als in de literatuur, schrijft mijn gast van vannacht. Het verdient beter dan de banaliteiten die we nu vaak gebruiken, stelt ze. Sarah Sluimer is het die ons vocabulaire wil verruimen. Mijn gast is schrijver, columnist en theatermaker. Ze is wekelijks te lezen in NRC. Er verschenen twee romans van haar hand. Ze was te zien in de Indiëmonologen en schreef de tekst voor het theatersolo en ze maakte een kind. En voor mij ligt nu Geef je over. Een bundeling van columns is het, die samen een verslag zijn van alle transformaties die een vrouw in deze tijd doormaakt wanneer ze moeder wordt, carrière maakt, een huwelijk aangaat en zich moet verhouden tot haar eigen verleden. Ver, ver voorbij banaliteiten als gezellig, vermoeiend, bijzonder, schrijft mijn gast. Ze weet woorden te vinden en daarmee beelden te scheppen die recht doen aan het grote en het kleine, aan het alles wat het is. Sarah Sluimer is geboren in Hardingsveld-Giessendam in 1985. Welkom. Dankjewel. Ik wil graag meteen beginnen met een quote uit je bundel. Want jij schrijft: deze nacht had ik tijdens een slaaploos uur, waarin mijn muizenoren gespitst waren op een kind dat steeds jammerend half wakker werd, gelezen dat een door mij zeer gewaardeerde denker zich volgens haar interviewer niet in de hoek heeft laten drukken van het schrijven van stukjes over kinderen, maar in plaats daarvan aan serieuzere thema's is blijven werken. Daar zat ik nu nog steeds over te malen. Oh ja. Gaan we het vanavond over serieuzere thema's hebben? Ja, dat denk ik. Maar het ouderschap is een serieus thema. We hoeven het niet alleen over het ouderschap te hebben. Dat is ook weer zo wat. Maar het wordt dus vaak niet gezien als een serieus thema. Nee, als een beetje soft, ja, op zo'n hoog soft literatuur of vermaak voor vrouwen. Ja, weet je wat ik ook? Voor magazines. Voor vrouwen inderdaad. Ik had een intro geschreven en daarin had ik het woord zwangerschap gebruikt. Oh ja. En dat heb ik er toen toch maar uitgehaald. Ja. Want ik dacht, ja, ik wil dat de mensen naar je luisteren en weten dat het meer is dan dat we over zwangerschappen gaan praten. Ja, zeker. Ja. Terwijl aan de andere kant, ja, waarom doe ik dat? Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk wel goed. Ik bedoel, ik vind het ook heel goed om het over zwangerschap te hebben en over iets als bevallen. Omdat ik denk dat daar ook echt nog veel meer over te zeggen en te schrijven valt. Ook in de literatuur dan we eigenlijk geneigd zijn te doen. Maar ik gebruik zelf ook best consequent het woord ouderschap. Tenzij ik echt heel specifiek moederschap bedoel. Omdat ik het best ingewikkeld, soms schadelijk vind. Dat eigenlijk alles wat over kinderen en ouders gaat op vrouwen gericht is. Ook voor mannen heel vervelend. Bijvoorbeeld jonge aanstaande vaders die iets willen zoeken over het krijgen van een kind en dan aangewezen zijn op een beetje gekke, grappige boekjes over je hebt buskruid met muisjes. Dat is zo'n boek en daar staat dan in van vraag nou niet aan de gynaecoloog of die je vrouw nog een steekje meer dicht... Dichtnaait. Dat ze een beetje zullig zijn. Goed bij hun hoofd zijn, ja. Ja. Maar daarnaast ook dat überhaupt het hele denken en schrijven over ouderschap in die zin en over wat het betekent en over eigenlijk de poging om daar een soort zwaarte aan te geven, die wordt ook voornamelijk door vrouwen gedragen, volgens mij. Dus eigenlijk in alle domeinen zijn het de vrouwen die verantwoordelijk eigenlijk nog steeds worden gesteld voor überhaupt het kind. Maar die ook op allerlei manieren proberen om daar iets meer van te maken dan een babbeltje. Dan gezellig. Ja. Want is de toon nu toch te vaak gezellig? Ja, het is wel gezellig. Het kan ook. Er gebeurt best veel op dat gebied. Je mag ook boos zijn als het over het krijgen van kinderen gaat. Dat is niet meer een taboe. Er wordt sowieso heel veel dan over. Het woord taboe wordt heel veel gebruikt. Dat vind ik altijd al heel ingewikkeld en flauw eigenlijk. Zo van hoe we doorbreken een taboe. Er is zoveel meer. Er zijn zoveel meer nuances en zoveel meer grijstinten waarin we volgens mij dit onderwerp kunnen aanvliegen. Maar in ieder geval, de manier waarop we erover mogen praten is enigszins verbreed. Maar in de literatuur is het nog schraal, ja, vind jij? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik had het heel erg afgelopen jaar toen ik een voorstelling, dus wat je net zei. En ze maakte een kind. En ze maakte een kind, schreef. Ja, Merel Polat, Orkater, muziektheater. En dat ik eigenlijk dacht, ik heb honderden sterfscènes gezien, gelezen op allerlei mogelijke manieren. Maar als ik nadacht over bevallingen in de kunst, wat het geven van leven is, even essentieel als het afscheid nemen van het leven. En ook een ervaring waarin er van alles gebeurt in een vrouw. En waarin je op een gegeven moment, ik bedoel, je kan bij wijze van spreken half gaan trippen, weet je wel. Je kan zelf op de rand van de dood balanceren. Je maakt een soort transitie door waarin iets wat in je lijf is gegroeid eigenlijk bijna buiten jou om, want daar heb je geen controle over, dat je daar afscheid van moet nemen. Dan betreed je daarna een domein. Of dat doe je al wanneer je zwanger bent, van het natuurwezen. Daarmee word je ook een beetje uit het domein van de denkers geweerd. Want je bent nu dat. Je hebt dat gedragen. Iedereen kan het zien, weet je wel. En het is er nu. En er is zo ontzettend veel over te zeggen. En ik kon echt alleen maar, als het dan over die bevalling ging, aan heel flauwe scènes denken. Of aan heel gruwelijk. Bijna slapstickachtige. Of weet je wel, een kostuumfilm en dan grote lappen met bloed die uit een kamer worden gedragen. En dan de baby ademt en dan een kreetje. En dan, weet je wel, de vader mag erbij en zo. Maar hoe het echt is, ook vanuit het perspectief van een vrouw, dus niet met een camera bovenop haar, maar gewoon in haar woorden, wat die ervaring is, daar had ik eigenlijk echt heel weinig wel beeld van mezelf in, maar heel weinig andere momenten in de kunsten ervaren waarin dat mij op een andere manier werd verteld. Dus dat heb ik toen geprobeerd met die voorstelling te doen. Dat ik dacht, er is nog nooit een kind op het podium geboren. Weet je, dus en dat doen we daar nu maar met simuleren. Waarom het zo weinig voorkomt? Nou, het is ook iets wat heel lang, natuurlijk van origine hebben we het heel erg in het domein van de vrouwen en in het domein binnenskamers geplaatst. Het is iets wat je eigenlijk alleen maar deelde met je vroedvrouw, met je dokter, misschien met je man, met vriendinnen en dan later in een verhaal waarin je vertelt hoe verschrikkelijk het was, weet je wel. Maar het is niet een... Het is nooit literatuur. Het is nooit iets wat heel absurd is, maar wat we het waard hebben gevonden om die ruimte te geven die we dus wel geven aan iemand die sterft of aan allerlei andere grote momenten in een leven. En dan niet toevallig vaak in mannenlevens. En ik heb nu, ik dacht ook echt van oké, ik heb dan nu die voorstelling geschreven. Maar wat mij betreft is dat dan niet klaar. Het is niet zo van, nou, er is dan nu een voorstelling over. Ik zou nog wel 100 dingen willen zien waarin die bevalling niet in zijn totaliteit. Een hele voorstelling misschien, dat hoeft niet per se, kan zeker, maar dat hoeft er niet altijd te zijn. Maar gewoon een belangrijker rol krijgt. Dat je die transformatie gewoon mag, dat je mag zien wat er gebeurt met iemand. Of dat je er een stem bij hoort van een vrouw die vertelt wat haar overkomt. Brechtje Hofstede heeft nu wel ook een heel mooi boek geschreven waarin ze eigenlijk Oersoep. Oersoep. Waarin ze dat doet. Maar ja, het is niet genoeg. Het is niet zo van, nou, dan zijn we daar nu mee klaar. Hebben we dat ook weer gehad, weet je wel? Hebben we zo kunnen kruisje bijzetten? En ja. Door. Ja. Hoe waren de reacties op het stuk? Heel emotioneel. Dat had ik niet. Dat kan je niet van tevoren inschatten. Maar ik zat. Dat was sowieso heel raar. Ik zat op een gegeven moment bij de laatste try-out. En er gebeurde gewoon iets. En dat lag heel erg ook bij Miral, die echt een fantastische performer is. En die dat zo. Zij gaat gewoon door alle enorme lagen kracht heen. Het is ongelooflijk. En die regisseur, Nita Kersten, die juist de kalmte zelf is en die iets met dat stuk heeft gedaan. Zo, het heeft neergezet op een manier waardoor iedereen zich ook heel veilig voelde om dat te doen. Maar ik zat dus heel erg te huilen. Ik vond dat dus heel raar en ook wel een beetje gênant. Omdat iemand, we speelden in Bellevue, van Bellevue naar me toe kwam. En ik kon niet stoppen met, ik zat echt zo gewoon. Met geluid en alles. Ugly crying, ja. Snot. En hij zegt zo, gaat het? Ik zei, ja, nu is het echt alsof ik heel erg aan het huilen ben. Omdat ik mijn eigen tekst zo mooi vind. Weet je, want dat is natuurlijk toch een beetje gênant. Ik zeg maar, eigenlijk is dat ook wel zo. Maar dat is niet de hele reden. Maar er was dus iets wat daar gebeurde of zo. Dat heb je soms met theater, dan valt het opeens in elkaar. En dan denk je, dan is het ook gewoon het allerbeste wat er bestaat. En dat is eigenlijk voorstelling na voorstelling vervolgens gebeurd. En ik zag dat wat ik dus daar ergens ervoer, dat dus bij heel veel mensen in dat publiek op dezelfde manier ging. Kun je uitleggen wat het was? Ik denk dat het is een voorstelling die uiteindelijk, of je nou, die gaat over het. Miral heeft zelf geen kinderen. En zij zegt eigenlijk op dat podium van, ik heb geen kinderen gekregen, maar ik ga nu een kind maken, hier voor jullie. En dat is, ik heb geen kind omdat ik voor kunstenaarschap heb gekozen. Maar dan ga ik dus nu met dat kunstenaarschap scheppen. Dat kind gaat scheppen. Ja, als God eigenlijk, in plaats van de vrouw in wie het kind gewoon zich afspeelt. Ja. En dat doet ze dan vervolgens. En dan is er een soort van, ze heeft een soort niveau van vrouw, heel sterke vrouwelijkheid. Dan switcht ze ook nog af en toe. Ze is bijna man. En dan op een gegeven moment zakt ze dus ergens doorheen. En dan is ze gewoon zo'n mens. Er is iets in die. Heb je hem gezien? Of? Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, ze is hier te gast geweest. Het. Oh ja, natuurlijk, ja. Ja. Ja. Dan gebeurt er gewoon iets met haar. Het werd bijna een soort ritueel. Waardoor mensen gewoon hun adem inhouden. En ook mannen die gewoon zonen van moeders zijn, ook geëmotioneerd raakt. Want die voorstelling gaat ook over moeders, dochters, kleindochters en de lijn waarin je zit en wanneer je ervoor kiest om die lijn te stoppen. Wanneer niet vrouwen die bij wie het niet gelukt is om kinderen te krijgen, die vonden er iets in. Er zat een soort vertedering in, omdat ze uiteindelijk dat kind vast heeft, maar dan ook besluiten om het in het theater achter te laten en verder te gaan met haar leven. Het was niet sacraal of zo, maar het had iets ritueels, denk ik. Het heeft iets van een uitdrijving, vond ik het soms hebben op de beste momenten. En ik denk dat dan ook wel gold voor mensen die erbij waren. Dat je dat huilen, dat je er gewoon even. Ja, dat er iets uitkwam of zo. Een soort verdriet en een. Of een gemis of een soort idee van. Ja, dat je ook maar gewoon die baby bent geweest en dat mens nu. En dat daar heel veel ruimte voor was opeens op zo'n podium, voor dat verhaal. Zonder inderdaad klef of, nou goed. Laat jij je wel eens tegenhouden? Als je nou, kijkt naar die quote die ik voorlas over dat, ja, dat het over serieuze thema's moet gaan. Ja, ja, ja. Hoe bedoel je, tegenhouden om hier over te schrijven? Over dit soort dingen te schrijven. Ja, ik denk er. Ik, het is wel grappig. Het is goed dat je. Ik ben daar tegenwoordig een beetje over aan het nadenken. Omdat ik ook wel. Dat is dan bijna strategisch. Dat ik denk van ja, je kan ook niet alleen maar hierover blijven schrijven. Ook voor jezelf niet, omdat het op een gegeven moment ook best wel vermoeiend is. Het is best. Omdat het ook best soms op een soort weerstand kan stuiten. Of omdat je toch elke keer moet verweren tegen het idee dat kleine leven dat belangrijk is. En ik heb ook best veel tegenwoordig, wat ik ook wel fijn vind, maar mensen die dan door die NRC-columns hun persoonlijke verhaal of zo vertellen. Dus daar wil ik dan zorgvuldig mee omgaan. Maar dat is ook soms kost dat energie. Dus ik heb af en toe ook echt wel heel erg veel zin. En dat ga ik ook wel doen om weet ik veel, iets met pistolen of zo te schrijven. Iets anders. Dat gaat ook wel gebeuren. Hè? Maar houdt het je wel eens tegen? Ja, maar dan is de vraag, houdt het je wel eens tegen om wat te doen? Of om wat te doen? Om... Nou ja, misschien moet ik het anders vragen. Ja. Vind je het zelf altijd een serieus thema? Oh ja. Nee, want er zit in mij ook huis, zoals in iedereen, ook wel eens een soort vrouwenhater. Die moet je gewoon af en toe, moet ik die ook stil... kalmeren. Of zeggen van nee, gewoon wel doen. Ik kan soms ook echt wel denken van, nou ja, hou eens even op of zo, weet je wel, zoiets. Of inderdaad dat ik een soort idee heb van, wat nog ergens in mijn huis van een serieuze schrijver heeft piekerig recht overeindstand haar en een bril en die van kleur verandert en een Limburgs accent. Ik bedoel, Corny Palm, dat is een soort toch een bepaald beeld of zo. Dat en daar dan passen geen kinderen bij. En daar passen dan geen kinderen bij. Maar goed, die zijn er nu eenmaal. Zijn er nu eenmaal, maar heb jij getwijfeld of je moeder wilde worden? Bij mijn eerste, die was er gewoon. Of dat was... Geen tijd gehad om te twijfelen? Nee, en toen ik dat wist, toen was dus echt waar. Wel een van de eerste dingen die ik toen tegen mijn vriend toen, Willem, zei. Nu inmiddels mijn man. Van ik vind dit heel eng. En ik ken geen één schrijfster die kinderen heeft en aan wie ik een voorbeeld neem. En toen zei hij op een gegeven moment van Sylvia Plath. En toen zei ik, die heeft haar hoofd in de oven gestopt. Weet je wel, nadat ze 4 kinderen had en het gewoon dat ze het niet voor elkaar kreeg om het met elkaar te rijmen. En ik vind dat nog steeds wel iets soms iets ingewikkelds, omdat ik ook, als ik een beetje naar mijn peers kijk nu, schrijvers, zijn er best veel die geen kinderen hebben of 1 kind hebben en een heel ander soort leven leiden dan ik. Waarin er denk ik wel echt veel meer vrije ruimte is voor dat schrijven. Maar jij beschrijft in je boek überhaupt dat jouw generatie, de millennial, ook vaak kinderloos blijft uit een soort twijfel of uit een soort angst. Ja, angst verpakt als rebellie. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik bedoel, ik heb geen... Nou goed, de cijfers zeggen ook dat mensen steeds minder kinderen krijgen. Dus het is denk ik wel een wat bredere trend. Nee, maar het valt mij wel op. Ik heb veel vrienden die krijgen 1 kind. En ook dan met het verlangen om toch weer ontzettend uit te kunnen gaan. En eigenlijk na een paar jaar luiers je leven niet vreselijk te hoeven aanpassen. Waar je ook recht op hebt natuurlijk om dat zo in te vullen. Maar ook inderdaad mensen die geen kinderen... Veel vrouwen die besluiten om geen kinderen te krijgen. En ik denk toch ook een beetje vanuit een soort schrikbeeld van wat dat moederschap voor implicatie kan hebben voor je leven. En dat niet durven nemen van verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook wel iets wat soms speelt. Ik bedoel, het is misschien ook niet de beste tijd om aan een groot gezin te beginnen. Of überhaupt is het niet het meest groene wat je kan doen. Maar ik denk nog steeds van, er zijn weinig mensen die echt omwille van het klimaat uiteindelijk geen kinderen nemen. Dat is een argument wat prachtig staat. Wat handig is, ja. Wat handig is. Ik denk dat, dat er wel iets aan de hand is met mijn generatie, waarin wij heel lang het heel erg ingewikkeld vinden om ons te gedragen zoals onze ouders. Dat dat ook een soort van schrikbeeld is. Ik heb ook echt heel veel vrienden die het ingewikkeld vinden om de blauwe enveloppen bijvoorbeeld open te maken, terwijl ze dan echt bijna 40 zijn. Ik vind dat ook moeilijk. Maar goed, het moet het is nu doe om ik te lachen. Het is niet heel leuk. Maar gewoon die op in heel veel gebieden van het leven hebben besloten om zich niet zo vast te leggen zoals hun ouders dat hebben gedaan. En een kind is de ultieme vorm van je vastleggen. Ja, of in ieder geval wordt dat zo ervaren. En bijna en soms bijna als een soort van straf voor het individu. Want het individu moet per definitie alle ruimte krijgen. Dat is ook iets wat wij, denk ik, ja, misschien mijn generatie heeft dat toch wel echt geleerd. Dat die persoonlijke ruimte claimen en jezelf die zelfverwezenlijking, dat eigenlijk het doel van het leven is. En ik vind soms dat daar iets armoedigs in zit. En ik ben soms ook echt heel erg moe van de eindeloze tripjes naar het binnenste. Ik vind ook heel vaak dat er niet heel veel significant uitkomt. Als mensen zeg maar 8 ayahuasca trips per jaar doen, denk ik, nou ja, ik vind jou nog steeds precies hetzelfde. Er schijnt iets verlicht te zijn, maar ik zie jou niet nu op een manier je leven leiden waarvan ik denk, nou, hier, weet je wel, kan ik een voorbeeld aannemen. En ik heb wel, maar goed, 3 zijn er dan ook best wel veel voor de huidige maatstaven in, zeg maar, mijn kring, 3 kinderen. Maar dat is gewoon een eindeloze exercitie in jezelf niet centraal stellen. Dat is pas een ayahuasca trip. Ja, totaal. Dat is gewoon echt. Maar je stelt ook van dat. Dan heb je het eigenlijk over dezelfde generatie. Dat als er wel kinderen komen, dat dan ook bijna een project wordt. Dat het gaat om de maakbaarheid, dat het dan perfect moet. Ja, dat woord zocht ik, maakbaarheid. Ja, nee, dat klopt. Ja, dus dat is ook bijna niet vol te houden. En ik bedoel, wat dat betreft zijn ze ook niet te benijden. Kan je beter naar de generatie van bijvoorbeeld onze ouders kijken? Ja, er kwamen kinderen, werd niet heel lang over nagedacht. Nee, en ook de manier van opvoeden. Er was gewoon een idee van, nou, dat doen we dan zo, weet je wel. En dat is dan goed. Ik vind dat er is nu een angst dat we dat kind verkloten. Ja, absoluut. En we lezen echt ontzettend veel boeken. En dan krijgen we ook nog eens, als je eenmaal 1 keer een pedagoog op Instagram hebt aangeklikt, dan krijg je nog 100 pedagogen in je algoritme die je allemaal uitleggen hoe je nooit je stem moet verheffen. En hoe je, weet je wel, bij alles op het moment dat je kind, weet ik veel, een glas op de grond smijt, dat je dan moet zeggen, ik begrijp dat je heel erg boos bent. Ik vind het ook heel erg vervelend. Nou goed, al die dingen waar jij niks mee hebt. Nou ja, ik heb er wel iets mee. Want ik denk dan, oh, dat moet ik dan heel serieus nemen. En dan probeer ik dat ook. En ik vind ook dat je niet moet schreeuwen naar je kinderen. Maar er is werkelijk bij alles wat wij doen op dit moment een onmiddellijke zelftwijfel ook. En die komt ook door stemmen van buiten die je vertellen dat je het daadwerkelijk ook niet goed doet. En dat geldt echt voor ieder aspect op dit moment in onze levens. Er is een soort cacophonie aan stemmen als je het toelaat. Als je dus heel veel op je telefoon zit. Die als een soort spoken door onze hoofden razen en ons eigenlijk non-stop vertellen wat er mis is. Zoals jij ze noemt, de prinsessenmoeders. Ja, die precies zeggen dat je de eerste 4 jaar van je kind gewoon thuis moet zijn. Ja. Ben jij gevoelig voor dat soort stemmen? Niet zo, want anders zou ik. Nee, niet zo. Ik ben gewoon. Ik ben wel snel weerbarstig of boos. Als ik echt iets zie waarvan ik denk: dit vind ik niet mens. Ik probeer altijd heel erg na te denken of iets menselijk is. Of iets, weet je, of iets. Maar mens, weet je wel. Dus dat gaat eigenlijk ook een beetje voorbij aan feminisme. En als ik een soort van getrutsie, inderdaad, met regels van dit is wat je voor je kind moet doen. En weet je wel, en dan is het ook nog eens vaak de vrouw, weet je wel, die dat allemaal maar moet dragen en oplossen. Dat dragen, wat vrouwen sowieso zichzelf aandoen en wat hun aangedaan wordt, daar word ik gewoon heel balsturig van. Dus dat is het meer. Ik ben niet heel erg gevoelig. Nee, daar ben ik ook inmiddels. Ik heb er 3, weet je wel. Ik heb helemaal geen tijd om na te denken over of ik, weet ik veel, de juiste. Nou, ik weet niet eens. Dat ben ik ook. Dat had ik eerst van. Oh, draagzakken ben ik allemaal heel boos om zo. Nee, daar ben ik echt al lang niet meer mee bezig. Daar heb ik geen tijd voor, heb ik geen zin in. Dat is gewoon niet. Je zegt wel, het zijn de vrouwen die het moeten dragen. Daar komen we maar niet vanaf. Ja. Ja, dat is echt iets wat ik me toch wel weer. Ik zat laatst met 6 vriendinnen, was ik uit eten. 6 vrouwen die eigenlijk allemaal iets anders doen. 5 hadden kinderen, 1 niet, maar wilde wel kinderen. Maar had een man die vond dat hij allemaal nog wel even kon wachten. Dus dat was pijnlijk. En iedereen had een soort pijnlijk verhaal over haar leven op dit moment. En alles kwam neer op te veel dragen. En dat was niet de enige avond waarop ik dat heb ervaren. Het zijn al die 30ersvrouwen die lopen, zeker als ze zo net voorbij, zeg maar, de baby's zijn. En je denkt juist van, nou, nu is het allemaal wel weer fijn en goed. Lopen ze tegen iets aan waardoor ze opeens merken van, oh, maar wacht even, dit is wat van mij verwacht wordt. En of het nou is, of het nou gaat over het huishouden runnen, wat nog steeds natuurlijk een soort eeuwige bron van frustratie en stress is, om dat, zeg maar, gelijk te krijgen, daar moet je gewoon echt, bij wat voor man je ook bent, echt heel hard aan werken. En heel veel vrouwen denken op een gegeven moment, ik geef het op, want ik heb geen zin in een echtscheiding. Ik heb geen zin in elke keer ruzie, elke dag, weet je wel. Nee, jij schrijft daarover. Mijn vrouwen-appgroepen zijn over het algemeen uit elkaar gevallen omdat er hommeles ontstond, of omdat we juist scheitig waren om elkaar te vertellen dat we helemaal klaar waren, ja, met elkaar humeloze getrut. Ja. En van de weeromstuit alleen nog maar beleefd en opgeruimd deden. Ik denk overigens niet dat het ligt aan ons als soort, maar dat in de periode jonge kinderen carrière er zoveel van vrouwen wordt gevraagd dat we in die verstikking elkaar maar de maat gaan nemen. En ik vind dat echt heel erg zielig voor ons. Ja, alleen dat is heel grappig. Dat is grappig. Dat is een paar jaar geleden. En ik heb het idee dat ik nu in een fase zit waarop opeens al die vrouwen een soort van over de brug komen. Dus dat het ook heel veel te maken heeft met echt een periode van echt heel jonge kinderen en heel erg die shock en een soort van nog helemaal in het idee van, en alle maatstaven liggen daar, weet je wel. En we rennen die berg op en we stoppen niet, weet je wel, totdat we het allemaal voor elkaar hebben. En er zit dan nog een soort van competitie tussen die vrouwen en ook een soort extreme kwetsbaarheid, waardoor het heel eng is om elkaar op dingen aan te spreken. En raakt elkaar een beetje kwijt. Of in ieder geval, dit is mijn ervaring geweest over begin 30. En nu merk ik dat heel veel vrouwen die daarin dus ook een beetje zo, dat die een soort van val weer terugkomen. En de een gaat scheiden, weet je wel. En de ander die heeft het op een andere manier heel erg moeilijk. Niet dat we allemaal zo vreselijk verdrietig zijn of zo. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar er is wel een soort realisatie van, oh ja, wacht eventjes. Het is heel veel. En we hebben iets aan elkaar daarin. En ik vind dat helemaal, ik bedoel, sisterhood vind ik een ingewikkelde term. Maar ik voel wel echt veel meer liefde voor vrouwen dan ik deed toen ik 26 was. En dat is niet, dat is ook echt omdat ik wel eens geloof dat vrouwen op jongere leeftijd, dat het systeem ook zo werkt, dat ze toch ook een beetje tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat je iets later in je leven, dat je dan pas misschien een soort bedding vindt met die vrouwen om gewoon een beetje in uit te ademen of zo. Dat is mijn ervaring. Die hoeft niet leidend te zijn. Dat sterker nog. Maar het is natuurlijk wel dat vrouwen de maat wordt genomen en dat ze elkaar de maat nemen en dat het nog steeds scheef blijkt en blijft. Ja. Ja, maar ik het is ook om moedeloos van te worden. Ja, dat is het ook wel een beetje. Dat is het ook wel een beetje. Ik had vorige week een column geschreven over inderdaad over vrouwen met geweldige ideeën en met heel veel talent, die toch altijd 10 stappen harder moeten lopen dan sneller moeten gaan dan bepaalde mannen die heel veel mislukkingen op hun naam mogen schrijven en toch iedere keer weer opnieuw een kans krijgen. Zo'n soort verhaal. En toen kreeg ik ook weer een mail van een journaliste. Echt een zeer gewaardeerd journaliste van NRC die tegen mij zei, er is gewoon echt helemaal niks veranderd sinds ik jong was. En dat ze dat ook heel verdrietig vond. Van, dit is gewoon echt iets, dat had ik toen ook precies zo kunnen schrijven. Dus dat is ook niet leuk. Maar hebben we nog steeds een samenleving die een moeder het liefste thuis ziet? Nee, we hebben een samenleving die en dat heel erg verwacht van vrouwen. En tegelijkertijd, als ze dat doet, dat ook niet genoeg vindt. Dus het is echt een onmogelijke spagaat. Daarin ook dus weer, er wordt niet van je gevraagd een keuze te maken. Er wordt je gevraagd om 16 dingen tegelijk te doen. Want je moet echt wel werken. Je moet ook een beetje carrière maken. Maar je kan echt niet je kinderen 5 dagen per week op die crash zitten. Je moet een ontzettend toegang. Nou goed, we kennen de riedel ook wel. Je moet gewoon aan alle kanten moet je voldoen. En als je dan denkt, nou, ik ben die geweldige hockeymoeder en ik werk 3 dagen, dan ben je volgens Sander Schimmelpennink ben je verwend deeltijdprinsesje. En als je 5 dagen per week werkt, dan moet je niet gek opkijken als je kind ontspoort als hij 12 is. Weet je wel, want dan was jij nooit thuis. Dus, en daarin is het, ik bedoel, nogmaals denk ik dat vrouwen collectief moeten besluiten om zich daar niet zoveel van aan te trekken. Naast het feit dat ik ook vind dat ze zich altijd moeten realiseren dat, zeg maar, intellectueel kapitaal, als je dat hebt, dat je dat, of wat voor kapitaal dan is ook, van dat jou. Je dat niet, dat, ja. Ja, dat is van jou, dat mag je gewoon niet verkwanselen. En ik geloof ook echt niet in vrouwen die zeggen, ik ben gewoon alleen maar thuis met mijn kinderen en dat is een feministische keuze. Dat is geen feministische keuze. Je kan die keuze maken omdat andere feministen voor jou, weet je wel, hebben gezorgd dat je die ruimte hebt en omdat je een man hebt die genoeg verdient. Het is gewoon dat soort hallucinante ideeën die we toch ook wel weer een beetje zien groeien de laatste tijd. Dat, ja, daar vind ik wel degelijk iets van. Maar er zijn ook echt heel veel dingen waarin we het vrouwen gewoon ontzettend ingewikkeld maken en waarin we hen eigenlijk vragen. Het geldt voor allerlei regionen van onze samenleving. Eigenlijk dragen vrouwen overal een beetje de moraal. Als het gaat over MeToo, dan zijn zij degene die eigenlijk verantwoordelijk werden gesteld voor hoe MeToo werkte. Want zij waren degene, je moest ervoor uitkomen. Je moest tegen een hele wereld zeggen, dit is mij overkomen. Er is geen vrouw die dat heeft gedaan die daar beter is uitgekomen dan toen ze de mond hield. Het is gewoon iets heel zwaars en heel verdrietigs. En wij verwachten van vrouwen dat zij die stap nemen. Dat zij dat doen, weet je wel. Ten koste eigenlijk van henzelf. Als een soort moderne Jeanne d'Arc. En dat geldt gewoon echt nog steeds voor ontzettend veel gebieden. En ik denk dat als je je daartegen blijft verzetten, dat je dan op een gegeven moment ook ontzettend moe gestreden kan raken. En dat het comfortabeler kan zijn om te zeggen, en ook volkomen terecht, van ja, ik schrik me toch een beetje, weet je wel. Ik ga niet overal over in de gordijnen hangen. Dan maar niet dit. Dan is in ieder geval mijn persoonlijke leven prettiger. Ik begrijp dat je dat doet. Ik doe dat zelf ook voor een deel. Er zijn gewoon dingen waar ik me in wentel. Maar als we uiteindelijk toch niet bij toch meer collectief besluiten om bij alles te zeggen, nee, dit niet, dat niet, dat niet, dan komen we dus niet uit dat systeem. Dat gaat ons niet lukken. Dan is, zeg maar, mijn dochter die nu 2 is, die vertelt me dan over 30 jaar precies hetzelfde als wat ik vorige week in die column heb geschreven. Dus dat, ik vind dat ook niet leuk en ik vind het ook niet eerlijk in die zin om als vrouw geboren te zijn. Ik vind dat soms, ik bedoel, ik vind het heerlijk om kinderen te krijgen, maar ik vind er zoveel dingen aan een vrouwenleven gewoon, nou, behoorlijk slikken. Ja, dat wel. Ja. En het lukt niet om een collectief besluit te maken. Kan zoiets? Nee, maar dat is ook, ik bedoel, wat zeg je, kan zoiets? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik uiteindelijk niet. Ik denk niet dat het in onze samenleving kan, die helemaal niet meer van wat voor collectief dan ook uitgaat. En ik denk ook wel dat het systeem of dat de samenleving... Nee, het systeem, dat het ons ook wel enigszins zo heeft geprogrammeerd... of dat we gewoon die solidariteit in eerste instantie met andere vrouwen niet zoeken. Niet op het moment dat we zeg maar op ons seksuele vruchtbare hoogtepunt zijn. Pas later, maar dan vormen we geen gevaar meer, weet je wel, voor de gevestigde orde. Dus... Ja, dan zijn de kinderen er en dan is alles precies, geregeld. Precies, dan mag je lekker met die andere vrouwen gaan lopen klitten. Dus dat is ook... Ja, dat is gewoon iets heel erg ingewikkelds. En er tegenop staan, komt je gewoon echt op straf te staan. Dat heb ik zelf ook echt een aantal keer meegemaakt. Dat is gewoon echt iets wat gebeurt. En dat is heel naar en heel zwaar. Want je wil helemaal niet uiteindelijk. Je wil dat mensen ook van je houden. En dat ze gewoon. Dat je gewoon bezig bent met een poging om alles voor iedereen een beetje beter te maken. Maar zeg maar een soort van opstaan tegen iets. En die uitsluiting daarna. Dat kan gewoon. Dat is iets heel onverkwikkelijks. Ja. Ik ga even tussendoor voor iedereen die niet al aan het begin van dit uur kon luisteren... nog even vertellen wie er vannacht in de studio zit. Ja. Dat is Sarah Sluimer. Sarah is schrijver, columnist, theatermaker. Wekelijks te lezen in NRC. 2 romans geschreven, te zien in de Indiëmonologen. Nou, we hadden het net even over de theatersolo. Ze maakte een kind. Ja. En voor mij ligt nu Geef je over. Een bundeling van haar columns is het die samen een helder verslag zijn van... alles wat je als vrouw zo'n beetje meemaakt. Ja, want je zegt... Je had het over MeToo. Hmm. Je hebt daar zaterdag nog een column over geschreven. Maar ja. Er is ook... Ja, die gaat meer over... niet echt over MeToo. Die gaat meer over... dat was de aanleiding van die cabaretière Vera van der Zelm. Die had een speech over hoe het is om cabaretière te zijn. Ja, bij Spijkers met Koppen. Precies, ja. En zij zegt, talent alleen is niet genoeg om boven een systeem uit te stijgen. Ja, ja. Ja, en het vrede vind ik ook nog eens dat ik nog nooit van Vera had gehoord. Terwijl ik heb inmiddels dingen van haar gekeken en ik vind haar echt heel erg grappig. En dat ik voor het eerst van haar moet horen op het moment dat ze viral gaat, omdat ze huilend, weet je wel, haar verhaal moet doen. Dat dan uiteindelijk de manier is om boven het systeem uit te stijgen, is door jezelf heel kwetsbaar, fragiel en verdrietig, weet je wel, te laten zien. Terwijl dat wil je helemaal niet. Dat is helemaal niet iets waar zij. Weet je wel, of welke vrouw dan ook nou op zat te wachten. Van, dan ga ik eens even lekker een potje janken. En, dus dat is ook iets heel tragisch. Maar ja, zoals je net ook al zei, het is wel iets wat we dan nu van vrouwen verwachten. Dat zij met hun persoonlijke verhaal komen. Ja, en dan is het gewoon, ja, dat klopt. En dat is, ik bedoel, iets over je intieme leven vertellen. Zeker als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Is heel moeilijk, heel ingewikkeld. Ja, en je zegt ook de prijs is te hoog voor het individu. Ja. Ja, ik heb wel eens een keer bedacht van zou er niet een soort systeem moeten zijn waarin je elkaars verhalen vertelt, weet je wel? Dat gewoon vrouw A. Ik hoorde van iemand, of, ja. Ja. Ja, precies. Oh, ik dacht dat je nu ging zeggen ik hoorde van iemand en dan met ja. Dat zou ja, zoiets. Maar het hele MeToo systeem. Het hele ding. En natuurlijk heeft het heeft zeker wat veranderd. Maar het is inderdaad wel geënt op het oude idee van de vrouw. Die eigenlijk als een soort martelaar, weet je wel, zichzelf voor de sake of weet je wel, de gemeenschap in het vuur gooit. Ja, het is vreed in die zin, vind ik. Ik weet niet heel goed wat het alternatief zou zijn. Maar wel dat we die vrouwen veel meer zouden moeten dragen. Want het is ook verraderlijk. Je wordt dan uitgenodigd van vertel je verhaal maar. Nou, dan doet iemand dat. Dan krijgt ze ook in eerste instantie liefde en waardering en weet ik veel. Maar ze heeft het systeem niet definitief doorbroken. Dus na een half jaar gaat de telefoon niet meer. En wordt ze nergens meer voor gevraagd. Omdat degene die nog steeds op diezelfde stoelen zitten denken... maar dat is een troublemaker. Die gaan we gewoon niet bellen. Dus je tenzij je echt van dat activisme, zeg maar, je werk gaat maken en gewoon helemaal extreem, weet je wel, die hoek inschiet. Maar dan moet je ook maar de energie voor hebben. Maar is het eigenlijk, is er geen. Nee, jij schrijft daarover... Reward. Uiteindelijk ben ik voorgoed van het idee genezen dat het vrouw is toegestaan daadwerkelijk de tafels in de tempel omver te gooien. Het systeem zal je steeds weer kalt stellen, tenzij je besluit je rebellie tot in alle vezels van je bestaan door te laten dringen en onvermoeidbaar door te ploeteren. Ja. Een offer zo groot als een leven. En daartoe ben ik niet bereid. Alleen al omdat er dan een ander bevochten recht in het geding komt. Het recht om veel meer te zijn dan een gemankeerde revolutie als MeToo. Ja, ja. Nou, maar goed, ja. Ja. Heel goed geschreven. Ja, ik wil zeggen, ja, dat is ook zo. En dat is ook gewoon. Ja, want het is ook gewoon een individueel recht om een beetje rond te kloten en gewoon te bedenken, nou, dan ga ik nou eens even dit maken, of dan ga ik nou eens dat doen met mijn leven. En zoveel mogelijk te proberen om ook een beetje een vrij en vrolijk individu te zijn. Je leven opofferen aan een revolutie, ja, dat is gewoon niet heel vrolijk of zo. Of heel, heel... Maar jij schrijft zaterdag van het enige wat er voor vrouwen op zit, is stug doorwerken als een ploegende os, oogkleppen op, niet omkijken. Ja. Niets onverkwikkelijks onthouden, ja. De zegeningen tellen, weten wie te ontwijken, weten wie achter je kar te spannen, jezelf blijven, nou ja, enzovoort. Ja. Ja. Dat is ook niet een heel vrolijk stemmend plaatje. Nee, maar het is vooral dat vergeten. Op een gegeven moment, ik heb best wel lang ook geprobeerd dat ik dacht van, oké, die heeft dit, ik vergeet het gewoon, weet je wel. Ik ga niet daarmee rondlopen en een soort van, weet je wel, denken van, nee, daar kan ik. Want je wordt er ook wantrouwig van. En dat is... Ik bedoel, wantrouwen kan ook wel terecht zijn, maar het is niet een levenshouding die je op een gegeven moment moet aannemen. Dus, en het is niet, en natuurlijk is het niet alleen maar ploegen en ploeteren en schipperen en weet ik veel. Er zijn ontzettend veel momenten in een vrouwenleven en ook in haar carrière die echt geweldig en schitterend en waarin er wel winst te behalen valt. En ja, er zijn ook momenten waarop vrouwen een streepje voor hebben. Dat bestaat ook, alleen is dat streepje voor natuurlijk ook weer dan... Ik werd laatst gevraagd, wil je de teksten voor musicals schrijven die over een beroemde feminist gaat? Want we moeten er nog een vrouw bij hebben. Want we hebben nu iets te veel mannen. En zou je dan wel teksten willen inleveren? En we hebben ook een andere vrouw gevraagd. Dan moeten jullie tegen elkaar. Toen dacht ik echt, dit is gewoon echt een soort het probleem in een notendop. Zo van, wauw, waarom vraag je niet alleen vrouwen om een musical eens een keer te maken over vrouwen? We moeten nog een vrouw. Ja. Heb je dat teruggegeven? Moet nog een vrouw bij. Nee, ik heb tegenwoordig, omdat ik wat meer aan scenario werken zou, heb ik een agent, die heb ik laten bellen. Ik dacht, ik ga gewoon echt dit doen. Maar ik heb er wel over nagedacht, van hoe ga ik dit aan? Ja, en je zegt, vrouwen hebben wel eens een streepje voor, maar dit is... Nou, dit heeft eigenlijk niks met een streepje voor te maken. Nee. En je schreef zaterdag ook, ik heb mijn eerzucht, competitiedrang en onverzoenlijke kanten moeten begraven in de openbaarheid waar ik mannelijke collega's juist al hun zwakheden heb zien vieren. Ja. Dat klinkt veel meer als een streepje voor, maar dan voor de man. Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Er zijn gewoon echt dingen die ik... En goed, dan is mijn terrein schrijven of zo. Maar die ik mannen zie opschrijven. Of waar ze mee wegkomen. Of misschien wel wat backlash op krijgen. Maar dan vervolgens toch weer... Nou, hier wordt weer gewoon de zegenkar wordt gespannen. Weet je wel. Ga er maar op zitten en hoppatee. We geven je nog een kans. Dat is gewoon echt overduidelijk iets wat speelt. Ik heb ook vrouwelijke collega's die nu niet eens meer de krant hoeven te... Terwijl ze echt heel goed schrijven, hoeven aan te schrijven van ik heb een stuk, omdat het gewoon is, ja, niet in, weet je wel, doe niet iets anders. En daar zie ik wel degelijk een verschil in. Daar zie ik wel een verschil in. En ik zie ook inderdaad dat er een soort gemak heerst bij een bepaald soort mannen. Mannen die we eigenlijk, en dat zijn natuurlijk heel vaak witte mannen van een behoorlijke komaf, die met een soort gemak door dat leven gaan, met een soort van ruimte en met een soort idee van het idee van dat iemand je tegenwerkt of dat iemand je nieren proeft of weet ik veel, dat ze dat eigenlijk helemaal niet kennen. Dus in die zin kan je ze het ook niet eens heel erg kwalijk nemen dat ze zich zo ontzettend verwend gedragen. Want als je nog nooit echt in een modder hebt moeten kruipen, ja, weet je, dan weet je ook niet hoe het is om een vieze broek te hebben. Nee, maar mag je dan niet ook gewoon empathie verwachten? Voor die mannen? Nee. Van die mannen. Nee, maar daar zit iets dat moet je zeker verwachten, maar daar zit iets vreeds in. Daar is gewoon nog steeds ook van mannen. Ik bedoel, ook vrouwenhaat zit gewoon ingebakken. In ons bijna allemaal, ook in vrouwen zelf. En als het gaat over Ja, schrijvende mannen en schrijvende vrouwen. Dan zie ik toch wel heel vaak mannen die op een bepaalde manier dan die vrouwen toch links inhalen en nooit eens een keer, nou ja, die ruimte maken. Het is ook ruimte, het is vooral ruimte maken, denk ik altijd. Van oké, je hoeft alleen maar, je hoeft echt niet weg of zo, weet je wel. Je hoeft niet onder de grond te gaan liggen, maar je kan wel gewoon een beetje. Echt ruimte. Gewoon hier. Dit is voor jou, weet je wel. Hier ga ik gewoon niet overheen schreeuwen. Hier ga ik niet doorheen walsen. Dit is voor jou. Dat je daar in ieder geval eens mee begint. En er zijn heel veel mannen die doen alsof ze dat doen. Maar die dat echt helemaal niet in werkelijkheid. Voor wie het een soort vorm is. Hoe zie je dat eruit dan? Ja, ik weet niet. Ik heb het natuurlijk over een vrij beperkt gebied, maar misschien is het interessanter om het wat meer, zeg maar, niet alleen over schrijvers te hebben, maar gewoon over vrouwen en mannen in het algemeen. Ik zie best vaak bij stellen, bijvoorbeeld, dat er dan kinderen komen en dat die man dan tegen die vrouw zegt van, joh, maar jij ook, hè? Jij ook carrière? Nee, dat is belangrijk, gaan we doen. En dan vervolgens op geen enkele manier zich realiseert dat jij ook carrière ook betekent dat hij een stap terug moet doen. Niet alleen door minder te werken, maar door ook dus in dat huishouden, in die hele zorg, zijn hoofd te gaan gebruiken. Gewoon te gaan nadenken in plaats van alleen maar uit te voeren. En daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat als je een kind krijgt, dat vrouwen dan toch, je bent even uit de running, of je nou wil of niet. Je bent gewoon niet op je prime, weet je wel. Het eerste jaar nadat je een baby hebt gemaakt ook. En tijdens een zwangerschap ook niet. Je hersenen worden een beetje mushy en zo. Dat komt allemaal weer goed, maar dat is wel aan de hand. Dus die mannen die kunnen op dat moment, dat is ook die kinderpenalty, die kunnen gewoon door blijven gaan. Ja. Dus die hebben dan al een soort van voorsprong. En die voorsprong is dan eigenlijk al moeilijk in te halen. Plus, die mannen denken, dit is nu mijn rol. Ik ben de provider. Dat is, weet je wel, ik zorg ervoor dat dat in ieder geval. Heeft de maatschappij. Ja, en dat is ook wel iets tragisch. Maar dat onderdeel van mannen die zeggen, die alleen maar zeggen, maar jij krijgt nu, weet je wel, jij krijgt de ruimte om je carrière te ontwikkelen of om weet ik veel. En zich niet realiseren dat dat daadwerkelijk betekent dat zij echt veel minder ruimte krijgen. Maar die gewoon denken, wij allebei, weet je wel, dat is wel echt iets ingewikkelds. En daar komt ook echt bij dat heel veel mannen gewoon heel erg graag, of heel erg denken dat de wereld op ze zit te wachten. Dat is, ja, en dat is ook vaak zo, weet je wel. Maar of het terecht is, is dan weer een tweede. Ja. Hoe ging dat bij jou thuis vroeger? Ja, ik had wel, mijn vader was ongeveer 20 jaar ouder dan mijn moeder. Die kwam uit 1936. Dus echt een andere generatie. Die had al een eerder huwelijk met 3 kinderen gehad, waarin die vrij traditioneel was. En mijn moeder die was een soort linkse hippie. En mijn vader is daar gewoon in meegegaan. En die stopte ook eerder met werken. Dus op een gegeven moment werkte mijn moeder 5 dagen per week. En hij was gewoon veel thuis. En hij zat in de gemeenteraad, hij werd wethouder. Allemaal in dat dorp. En hij deed ontzettend veel dingen en verenigingen en weet ik veel. Maar hij was heel veel thuis. En hij kookte. Mijn moeder die kon nog geen ei bakken. Maar maakte hem dat geëmancipeerd? Ja, want ik heb, nou, of in die zin, het feit dat ik nu zo in elkaar zit, daarvan denk ik wel eens van, daar is wel iets in die opvoeding gebeurd, is een soort blauwdruk gegeven, die denk ik anders is dan toch in heel veel andere gezinnen. In ieder geval de mogelijkheid dat het anders kan. Ja. Ja, maar ook echt het idee, en dat is ook, ik denk, dan allebei mijn ouders hebben mij echt extreem meegegeven dat ik echt voor geen procent minder ben dan mannen. Ik denk dat op heel veel andere gebieden, als het gaat over schoonheid of over, ja, dat mijn moeder daar wel wat issues mee had, zoals iedere vrouw van haar generatie. En dus ik ook. Maar als het echt gaat over die vorm van soort radicale gelijkwaardigheid, dat die met een soort van zelfsprekendheid bij mij is ingegoten, die, ja, ik voel me ook altijd een beetje de zoon van mijn vader. Ze heeft 3 dochters en ik ben zijn zoon. Hij wilde ook volgens mij graag een zoon. En hij was vroeger marinier geweest. Dus hij leerde me allemaal om zo te mimen hoe je een geweer moest laden en zo. Dat soort, ik werd wel echt heel erg. Was hij ook van de strenge? Hij was wel streng. Ja, hij was zeker streng. En of streng, autoritair, toch ook wel. Echt, zijn standaardzin was ook wel... ik heb niet bij je in de klas gezeten en hij... Dus dan moest je hem met respect behandelen? Of? Ja, ja, dat kon hij wel, dat kon hij zeker. En hij was ook driftig, hij was hartstikke driftig. Dus dat was wel, dat was echt wel heel ingewikkeld ook. Ja, hij was heel lief. Je schrijft ook ergens in een column dat je in het weekend als student liever niet naar huis ging. Ja. Omdat er zoveel ruzie was. Ja, ja, dat absoluut, ja. Ja, ja, mijn ouders hadden echt een ingewikkeld, heftig huwelijk. Ze zijn tot het einde bij elkaar gebleven. Maar ze hadden echt meer ruzie dan goed was voor een relatie. En ook voor mij. En ik heb op een gegeven moment me ook wel eens afgevraagd van... ga gewoon, stop gewoon. Weet je wel, dit hoeft niet. Jullie hoeven niet. Maar er was denk ik een soort idee... ja, nou goed, het drijft misschien te ver om die... want dat weet ik ook niet precies wat nu hun uiteindelijke reden was... om bij elkaar te blijven. Maar ja, ik denk dat leeftijdsverschil ook heel heftig uiteindelijk toch was. Zeker toen mijn vader ouder begon te worden en gewoon ook best wel veel thuis was. En mijn moeder die maakte een soort tweede jeugd door. En dat verschil werd gewoon heel groot. Dat liep te veel uit elkaar. Dat liep te veel uit elkaar, ja. En ja... Maar inderdaad, dat ruzie maken, dat is ook echt iets wat ik heel erg heb moeten afleren. Dat een basis is voor een relatie. Ik dacht ook heel lang, ja, maar dat doet zo iedereen. Doen mensen dat. Zo doen mensen dat. En toen zei mijn man, zijn ouders hadden gewoon nooit ruzie waar de kinderen bij waren. Af en toe in de keuken, weet je wel, dat hij dan iets... Maar dat was gewoon niet een soort iets wat ze op die manier deden. Ik dacht echt, jullie zijn helemaal gek. En toen later pas dacht ik, ja, maar wacht even... Andersom is natuurlijk nog wel even een stukje vreemder. En er zijn wel meer dingen die jij hebt moeten of willen afleren. Want ik las ook dat je wilde een afsluitdijk zijn. Ja. Voor je kinderen. Ja. Want dat vertelde je naar aanleiding van de... in die monoloog, ja. Want ja. Jouw moeder heeft Indische roots. Mijn moeder heeft Indische roots, ja. Dus ik heb een Indische familie. En dus mijn oma die is in 1947 met haar Nederlandse vader en Indonesische moeder uit, waar zaten ze? Java, Sumatra, zijn ze naar Nederland vertrokken. En mijn oma woonde in Rotterdam en trouwde met een man, maar die man die bleek MS te hebben en een behoorlijk zwaar oorlogsverleden, maar niet... Ja, was niet goed in de oorlog. En hij had MS, dus hij kwam heel snel in een rolstoel terecht. Dus zij moest in haar eentje... En het was verder, ik heb die man nooit gekend... maar een lieve man verder. Hij was heel jong toen hij gerekruteerd werd door de katholieke kerk. Ja, maar ja, oma was niet lief, begrijp ik. Mijn oma was wel lief, maar ze was ook gevaarlijk. Gewoon een... je zou zeggen nu onveilig gehecht. Maar en ook iemand... Want ze voedde in haar eentje 3 kinderen op. En ze knoopte het ene baantje aan het andere. En ze wist er altijd voor te zorgen dat iedereen... Er zat wel een soort van levenskunst in haar. Of heel erg. Mooie dingen. Toch vakanties. Allerlei dat soort dingen kreeg ze voor elkaar. Heel veel smaak. Maar... Je schrijft naar aanleiding van de Indian monoloog. Ja. Ik vertel hem hoe haar dochter... Je vertelt dit aan de regisseur. Ja. Met een niet te ontkennen zweem van bewondering in hun stemmen... konden praten over al die keren dat ze door hun moeder... virtuoos vernederd werden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat was het. Maar dat is ook een manier om... wat in natuurlijk in ingewikkelde of gevaarlijke families... is zeg maar een soort van ergens een grap van maken... of een soort van kunst, weet je wel. Dat is Who's Afraid of Virginia Woolf. Daarin is de mate van de brieën waarin zij tegen elkaar schelden... Maar het is zo slim en scherp... dat lijkt het een beetje te onttrekken aan gewoon iemand heel dom... weet je wel, met een mes steken. Want het is allemaal zo briljant. Terwijl ondertussen is het natuurlijk uitermate wreed... wat in dat stuk gebeurt. En dat... Dat geldt ook voor als je een moeder hebt. En wat voor dingen deed zij dan? Ja, ja, ze is ook dood. Dus dat vind ik dan ook moeilijk om daar dan heel erg zo over uit te weiden. Maar ik moest er ook altijd wel... Zij was gewoon zo'n vrouw. Dan kwam ze binnen op haar verjaardag. En dan hadden we van alles voor haar geregeld. En dan was niks goed. Dus dat, maar dan, en dan zat ze zo op zo'n stoel, was zo'n klein Indisch vrouwtje. En dat was een keer, en dan hadden we dus een muzikant geregeld voor haar. En die man die komt binnen en die begint zo te spelen. En ze zegt, nee, niet dat nummer. Doe maar. En dan zei ze, Brandend Zand zo. En dan die man zo, ja, die ken ik niet. Zei ze, doe dan maar. Nou, en dan noemde ze 3 nummers op. En die man die wist dan allemaal niet die nummers. En dan was ze gewoon klaar. Dus toen kwam, weet je, dat was gewoon wat mijn oma deed. Toen zei ze, ik wil naar huis. En dan iedereen zijn jas aan doen. Nou, oma wil naar huis. En dan stond zij opeens te dansen. Zo van, nou, waarom gaan we nou naar huis? Het is toch zo gezellig. Dus ze was totaal ontregelend, per definitie. Laatste keer dat ik haar zag, lag ze in een ziekenhuis. Ik kwam binnen met mijn vriend, man Willem. En toen zei ze, hey Willem, zei ze, ja, ik weet wie jij bent. Je lijkt op mijn verloofde uit Indië, Willy Berends. En toen keek ze mij aan, toen zei ze, ik weet niet wie jij bent. Terwijl ze wist, maar gewoon nog even zo'n grote truc. Ja, zeker, ja. Ja. En dat, ja. Dat heeft ze dan doorgegeven aan jouw moeder? Nou, mijn moeder is niet op die manier gemeen, maar gewoon wel... beschadigd. Ja, dat wel. En ik ook, denk ik weer. En er is gewoon een soort moment waarop ik heb besloten... dat ik gewoon wil dat ik bepaalde mechanismen... die in zo'n familie dan al generaties spelen... dat ik daar gewoon iets aan wil doen. En daar ben ik heel erg veel mee bezig. Ik denk ook dat dat ook een van de redenen is... dat ik zoveel over ouderschap schrijf. Omdat ik gewoon eigenlijk de hele tijd ook een beetje aan het wegen ben in mijn hoofd. Van, toch weer dat doe ik het goed, waar we het aan het begin over hadden. Ja, maar niet doe ik het goed als in ben ik een goede vrouw... maar gewoon ben ik een goed mens. Ben ik een veilig mens voor mijn kinderen? Ben ik iemand die mensen laat opgroeien op de wereld... zet uiteindelijk zo de wereld in stuur die zich veilig voelen... die niet elke dag 20 keer over hun schouder kijken omdat ze denken, er is altijd iets, weet je wel... wat me een soort van in mijn rug kan aanvallen. Dat heb ik gewoon heel lang gehad. Hoe kom je daar vanaf? Ja, dat is wel therapie, maar dat is in mijn geval ook heel veel schrijven. En zelf een relatie vinden waarin je dat soort patronen toch heel erg doorbreekt. En er ook echt wel heel veel over praat. Ik praat daar gewoon echt heel veel nog steeds over met mijn man. En ik vraag ook heel vaak aan hem van als je ziet dat ik... Ik kan ook wel zo, dan vind ik het ook bijna leuk... zo'n beetje zo'n van dat grillige gedrag zo gaan vertonen. Maar ik heb wel aan hem gevraagd van wil je dan gewoon echt aan de rem trekken? Want ik wil niet op een gegeven moment dat je geen... Want dat is het, als je op een gegeven moment geen weerwoord meer krijgt... dan kan je, naarmate je ouder wordt, zo ergens inglijden, weet je wel... waarin je gewoon een soort monster wordt... en niemand die je meer, weet je wel, terughaalt. Ja, dus ik wil gewoon ook altijd toch wel, ja. En je hebt nog niet de zekerheid dat je jezelf wel corrigeert. Jawel, dat doe ik ook. Maar ik kan niet alles overzien, weet je wel. Ik heb het ook druk gewoon. Ik heb veel te doen. dus voor die momenten waarop ik het misschien even zo door de vingers laat glippen. En natuurlijk, ik hoef echt niet perfect te zijn. En ik mag ook af en toe een kreng zijn. En ik mag ook op mijn moeder en op mijn oma lijken. Maar ik wil gewoon in basis wel, anders had ik ook geen 3 kinderen moeten krijgen, dat zij gewoon heel stevig en kalm de wereld in kunnen wandelen. Ja. Omdat je moeder bent geworden, ben je dat verplicht? Ja, maar misschien. Ik denk ook wel eens, ik ben ook voor een deel moeder geworden om... Nee, dat is niet waar. Ja, ik wou zeggen om dat te doorbreken, maar dat is niet zo. Ik ben moeder van 3 kinderen geworden omdat ik als enig kind ben opgevoed... en omdat ik gewoon denk, ja, nee, dat is niet een goed idee. Nee, je schrijft het over dat ik zie hoe ik zachtjes in mezelf fluisterend door de tuin klos op mijn kinderklompen. Soms ben je pas eenzaam als je dat niet meer hoeft te zijn. Ja. Ja, dat is ik zit nu heel erg in een grote Brabantse familie met ontzettend veel. Willem heeft 2 broers en die hebben allemaal kinderen en zo. En dat is een hele hechte, warme familie. Maar ik zie dus ook de hele tijd een soort van zelfsprekendheid van de taal die hij bijvoorbeeld met zijn broer spreekt. En dat ik in die zin, zeker nu mijn vader overleden is, heb ik gewoon niemand om te bellen. Om over dat gedeelte van mijn jeugd, weet je wel, zo. Nou ja, mijn moeder. Maar, Okay, die spreek ik nu heel even niet, dus dat is dan even heel lastig. Maar verder heb ik niemand om, weet je wat, te bellen en te zeggen van... Hey, hoe was dat ook alweer? Weet je wel, toen we 4 waren, toen gingen we toch naar de Efteling... en toen had jij dit en toen... Niet. En dat, ik, ja, dat is niet leuk. Nee. Maar je kinderen hebben elkaar. Ja, precies. Ja. Dankjewel, Sarah. Dankjewel. Het boek Geef je over van mijn gast van vannacht, Sarah Sluimer, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We staan in elke podcast-app en abonneren kan daar gratis en in een klik of 2. Hierna is de beurt aan Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is dichter Daan Doesborg mijn gast. We gaan onder andere in gesprek over zijn nieuwe bundel Moet het zo. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO